بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتك مجلس يتوجانا تليانز مجلس إليه وككمبشانا mambo muhimu ya lazima yanayomlazim talibul ilmi katika safari yake ya kuitafuta ilmu. Kuna mambo mengi muhimu ambayo ni lazima talibul ilmi ayajue na ajipambe nayo ili afanikiwe katika safari yake ya kuitafuta ilmu, apate kile kinachokusudiwa katika ilmu. Na kama talibul ilm hata yajua hayo kisha hata jipamba na hayo, basi asipate tabu wala asijisumbue katika kuitafuta ilmu, kwa sababu ilmu hatoipata, na kama ataipata basi haitamnufaisha, hatanufaika nayo yeye wala hawatanufaika nayo wengine. Na hili lipo, kuna watu wamehangaika kutafuta ilmu lakini ilmu ile walioipata haiwanufaishi wao wala haiwanufaishi watu wengine. Sasa hii ni hasara. Ilmu yatakiwa iwe ni manufaa, anufaike mtu na ilmu aliyonayo, imuongoze mwelekeo wa ilmu. Hilo ndilo linalotakiwa. Ilmu ni zaidi ya hashu almaalumati fi aladhhan, ni zaidi ya hapo. Mtu akajazwa tu maalumati katika akili yake, kawa kuna vitu anavijua, ajua hili, ilmu haikuishia hapo, ni zaidi ya hivyo. Wala hiyo haitwi ilmu nafi. Alilmu nafi ina athari nzuri ambazo zinapatikana kwa yule aliyeipata elimu hiyo. Kadhalika ilmu yenye manfaa athari yake inafika mpaka kwa wengine asiyekuwa yeye. Watu unufaika na jambo hilo la ilmu. Sasa kutokujua hayo mambo muhimu kunapelekea kutokujipamba nayo, au kuyajua tu na kutokujipamba nayo haitasaidia kitu. Lakini jana tukataja katika mambo makubwa kabisa ambayo sote tunatakiwa tujipambe au tulijue jambo hilo na tujipambe nalo, ni al-ikhlas katika talabul ilmi. Kuna ikhlas katika kujitafuta ilmu. Kwa nini wewe waitafuta ilmu? Kwa nini? kwa nini wewe wasoma? Yaani swali hili watakiwa ujiulize kwenye nafsi yako unapopata faragha. Kwa nini mimi niko hapa? Nimetoka kwetu kuja hapa kufanya nini? Kwa nini mimi natoka na safari kwenda kutafuta ilmu? Ili iweje? Lengo nini? Jawabu utakuwa nani? Sasa hilo jawabu hilo, kama likiwa ni jawabu la kheri zuri, na Allah ndiye anayejua, kwa sababu yeye ni alimu bidhati sudur, hilo jawabu likiwa ni zuri linaafikiana na nususi za kisheria, fuzta wa rabbi al-Kaaba, tafaulu bila shaka. Lakini jawabu likiwa tofauti, kwamba kuna vitu vingine vinavyokusukuma wewe kuitafuta ilmu ambayo sio ad-darul akhirah, sio ibtigha'u wajhi Allah, sio ibtigha'u mardhati Allah, si kwa ajili ya kutafuta akhirah, si kwa ajili ya kutafuta ridha, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mambo yako mengine mbali tofauti na hilo. Unatakiwa urekebishe, fursa ya kurekebisha ipo. Huambiwi kwamba sasa wewe bwana rudi nyumbani kakae kwanza ujipange upya, la, fursa ya kubadilisha nia ipo. Rekebisha nia yako, tengeneza baina yako wewe na Mola wako. Pingine umefukuzwa tu nyumbani, toka, tukutaki hapa, nenda huko. Usipokwenda huko sisi hapa tukutaki hapa. Wewe mwenyewe hutaki, hutaki kusoma, lakini wazazi au ndugu wamekufukuza. Wewe umekuja hapa, huna budi, kwa sababu tu umefukuzwa. Kwa namridhisha baba au namridhisha mama au namridhisha kaka au mjomba na wengineo. Kwa wewe huko katika jambo la kusoma, mimi bwana jambo langu mimi nataka kitu kingine, au bwana nenda kasome ili tukupe mtaji, basi kasome kwanza dini. Sasa waona kwamba mimi sipokwenda kusoma dini sitapewa mtaji. Sasa acha niwaridhishe hawa mabwana, nitakuja kupewa mtaji mimi nikisoma dini. Hilo pia Allah analijua, waweza kulirekebisha hilo. Na mingine yasiyokuwa hayo katika nawaya, nia mbaya. Kwa hiyo nia mbaya zinaharibu sana, na ndio maana tunahimiza jambo hili la ikhlas, kwa sababu ilmu ni ibada. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو أمر شرعي سبقوا ومعبودوا الله هل يكون تكسيا ديني. فاعبد الله مخلصا له الدين. معبودوا الله هل يكون تكسيا ديني. والظاهر من شوائب المخالفات. Katika mambo muhimu zaidi ambayo tunahitajika pia katika kutafuta ilmu, wakati mwenye kuitafuta ilmu ajitahidi sana kutaharisha na kusafisha undani wake na udhahiri wake, ataharishe ndani yake na dhahiri yake. Ndani iwe safi, iepukane na mukhalafati za kisheria, na nje vile vile mtu awe safi, aepukane na mukhalafati za kisheria ili apate ilmu. Kwa hiyo kila unapoendelea kusoma na kufuatilia jambo la dini, basi jisafishe, jitakase, uwe unatakasika ile ndani yako. Kwa maana tukisema ndani, ndani kuna moyo, hatukusudii ndani maini na figo, tunakusudia moyo, ambao moyo huu huwa unapatwa na maradhi ya kimaana, almaanawiya, alamradha almaanawiya, zaidi ya 30. Yote yanauandama moyo tu. Kuna amradhu alqulub. Sasa wewe watakiwa usafishe hii ndani yako, ile maradhi ile katika nyoyo uyatoe. Wanafiki walikuwa kama anavyosema Allah, fi qulubihim maradhu, mna katika nyoyo zao maradhi, fazadahumullahu maradha, na Allah akawazidishia, akawaongezea maradhi. Maradhi makubwa kabisa ni kufru ambayo wameificha ndani ya nafsi zao, na mengi mengi mabaya. Sasa watakiwa wewe usafishe batini yako, jitahidi sana uondoshe yale maradhi yote yenye kumwangamiza mtu, maradhi ya moyo. Sikusudii pressure, na kusudia maradhi ya moyo kama kibri. Kiburi ni maradhi ya ndani ya moyo, yanakaa katika moyo wa mtu, kwa sababu kiburi, kama alivyotafsiri Mtume sallallahu alaihi wasallam, badrul haqqi wa ghamtu an-nas, kibri ni kuikataa haki na kuwadharau watu. Ile dharau inaanza katika moyo, kwani wewe nini huyu, ukajiona wewe ana khairu minni, mimi ni mbora zaidi kuliko yeye, kibri. Ukahisi ubora katika nafsi yako kwamba wewe ni bora kuliko fulani, alafu yakaanza kudhihirishwa kwa vitendo. Sasa vitendo vyako vinaonyesha wazi kabisa kwamba wewe wajikweza, kauli zako zinaonekana wazi kabisa kwamba wewe wajikweza juu ya watu fulani. Tataala ala ibadillah. Kwa hiyo katika maradhi makubwa kabisa yaliyoangamiza, kuwaangamiza walioangamia akiwemo Iblis al-la'in, ni kibri. Illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Alitakabari Iblis, alifanya kiburi kwa sababu yalikuwa anajiona yeye ni bora kuliko Adam. Sasa talibu ilmi atakiwa ajiepushe na maradhi ya aina kama hii. Al-i'jab wa i'jab kulli dhi ra'yin bi ra'yi, katika mambo ambayo yatajitokeza huko mwisho, kama anavyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni watu kila mmoja kujiona kwa rai yake aliyonayo, akajiona kwamba yeye ana rai iliyo sahihi zaidi, kwa hiyo anaweza hata kuifanya istidraki nas katika nusus za kitabu. Kujiona na kujivuna ni katika maradhi ya nafsi. Alhasad, hasad ni katika maradhi mabaya ya nafsi. Sasa maradhi ya nafsi yako mengi mengi mengi, lakini kwa ufupi nasema katika mambo muhimu, mimma tajduru al-isharatu ilayhi at-tanbihu ala tathiri al-batin wadh-dhahir min shawa'ib al-mukhalafat, katika mambo muhimu sana. Kwa talibu al-ilm watakiwa ujitahidi katika hilo. Unaweza ukawa una akili nzuri, fahamu yako ni kubwa kufahamu mambo, una hifadhi kubwa ya kuhifadhi kwa haraka na kudhibiti mambo, lakini Allah akakunyima kheri na baraka katika ilmu yako na katika umri wako kwa sababu ya maradhi ulionayo ndani ya tunatakiwa tujitaharishe nyoyo zetu. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akizungumza wanafiki na watu wengine, katika dharba kubwa aliyowapiga ni kuwanyima kuwataharisha nyoyo zao. Ulaika alladhina lam yurid Allahu an yutahhira qulubahum lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun adhim. Ulaika alladhina lam yurid Allahu an yutahhira qulubahum, hao ndio wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala hakupenda wala hakutaka kuzitaharisha nyoyo zao. Kwa hiyo hao watapata hizaya duniani, watapata fedheha kwa sababu nyoyo zao si safi. Ulaika alladhina lam yurid Allahu an yutahhira qulubahum lahum fi ad-dunya khizyun wa lahum fi al-akhirati 'adhabun 'adheem. Watapata duniani hizaya, fedheha, udhalili, na akhira watapata adhabu kubwa kabisa. Sasa omba Allah subhanahu wa ta'ala autaharishi moyo wako, ayaondoe mabalaa yaliyozonga moyo wako katika amradhi, na hili litakusaidia wewe katika safari yako ya kutafuta ilmu, ta'alluman wa ta'liman, kujifunza na kufundisha, yani kujifundisha wewe mwenyewe na kuifundisha elimu. Hili jambo litakuwa litakusahilishia katika mambo yako. Hivyo hivyo dhahiri yako, tengeneza dhahiri yako kadhalika. Ahadithi zilizokuja au nususu zilizokuja kuelezea masuala ya tatuhiru alqulub kadhalika tatuhiru albatin wadhahir, hadithi ni nyingi sana au nususu ni nyingi. Hadithi ya Nu'man bin Bashir iko wazi, ala wa hiya alqalbu, na nyinginezo. Sasa sitaki kutaja jambo moja moja na kuletelea ushahidi, kwa sababu nafasi ya hilo haipo, wakati hauturuhusu kufanya hivyo. Lakini jambo jingine ambalo hili naliongezea leo itakuwa la ziada ni suala la tafrighu alqalbi lililmi. Tafrighu alqalbi lililmi ni kuweka faragha moyo kwa ajili ya elimu. Hapa ndipo wanaposhindwa watu wengi sana. Ukiambiwa hivyo unaweza kuona kama ni maneno ya kupamba majlisi hivi, maneno ya kuongeza vidokezo vidokezo katika mazungumzo. Lakini nasema Allah subhanahu wa ta'ala akikunyima jambo hili, basi wewe ufahamu kwamba safari ya ilmu kwako ni ngumu sana. Jambo ambalo ulikuwa wewe ulikate mwendo wake kwa muda wa mwaka mmoja au miaka mitatu, unaweza kuchukua miaka 10 mpaka 20. Suala la tafrighu alqalbi lililmi, kuweka faragha moyo kwa ajili ya ilmu, wa qat' alalaiq wa hajr alawaiq, na kukata mafungamano mengine na kuzihama zile ada na mambo mengine yasiyo nasibiana au yasiyoendana na jambo la ilmu, kama vile alivyotueleza al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala katika Miftahu Dari Saada. Haya maneno tulikuwa tukiyakariri karini sana kuwasomea watu, kwamba al-ilmu sina'atu al-qalbi wa shughluhu, elimu ni sanaa ya moyo na ni shughuli ya moyo. Haya maneno anasema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah katika, nadhani katika ukurasa wa 447 hivi katika Miftahu Dari Saada kwa juzu ya kwanza, kwamba al-ilmu sina'atu al-qalbi wa shughluhu, elimu ni sanaa ya moyo na ni shughuli ya moyo. Fama lam yatafarragh li sina'atihi, muda wa kuwa moyo haujapata faragha kwa ajili ya ile sanaa yake ambayo ya ilmu wa shughulihi, lam yanalha, muda wa kuwa moyo haujapata faragha kwa ajili ya hiyo sanaa ya ilmu na shughuli ya elimu, basi moyo hautoipata hiyo sanaa ya elimu. Narudia tena, anasema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, al-ilmu sina'atu al-qalbi wa shughluhu, wa ma lam yatafarragh لصناعته وشغله لم ينلها. علم ni sanaa ya moyo, ni kazi inayofanywa na moyo, na ni shughuli inayoshughulikiwa na moyo. Kwa hiyo muda wa kuwa moyo haukupata faragha kwa ajili ya hiyo elimu na kwa ajili ya sanaa ya elimu na shughuli ya ilmu, basi moyo hautoipata sanaa hiyo, hutopata kabisa. Sasa ukiwaangalia watu wengi, na elimu ina mwelekeo mmoja, lahu wijhatu wahida, ina mwelekeo mmoja. Sasa ikiepelekwa katika mwelekeo ambao sio wake, khalas, unatoka katika njia ya sawasawa. Na elimu ni waladhatul ilmi ladhatun aqliyatun ruhaniya. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala asema hivi, ladha ya elimu ni ladha ya kiakili, ya kiroho. ولذة العلم لذة عقلية روحانية كلذة الملائكة. لذة يا علم لذة يا كيلي من لذة يا كروه كما فيله كل أنا سمع من جنس لذة الملائكة لكتك أين أنا جنس لذة ملائكة. Alhasil, mimi nilikuwa sitaki kwenda huko mbele zaidi, nataka kuzungumzia jambo hili la kwamba elimu ni sinaatu lqalbi wa shughluhu wama lam yatafaragh alqalbu lisinaatihi wa shughlihi lam yanalha. Sasa hapa tunakusudia kwamba mwanafunzi hasa katika awail za marahili talab atakiwa aiweke faragha akili yake na fikra zake na moyo wake kwa ajili ya ilmu. Yani usiwe na mambo mawili mawili mara tu matatu. Wewe bado mtoto mdogo, lakini wafikiria mambo 20 kidogo. Utakuwa na mradi huu, utakuwa na mradi ule, utakuwa na hili sasa, alafu hili, kuna mambo yanakushughulisha katika akili yako na yanachukua nafasi kubwa katika yani akili yako, kuna muzahama wa mambo umefanya akili yako ni jaa ya uyalala la kama damu kwa vile leku. Matakataka yote wewe unayaleta unayafikiria kwenye moyo wako na yanakuumiza kwenye moyo wako, moyo wako unashughulishwa kwa muda mrefu kwa mambo yasiyo na faida. Sasa nafasi ya elimu iko hapo, na wewe watakiwa unaposoma alafu utafakari kile unachokisoma, ukikariri kwa ulimi wako na kwa moyo wako, ukae utadhakkar na ukumbuke masaili ya ilmu, kwamba leo nimesoma masala haya, lakini kuna hili, kuna hili, je hili, waangalia vitabu, wasoma, upata faida. Ule moyo wako umeshughulishwa na jambo la ilmu, yani kila ukikaa wewe ni jambo la ilmu ndilo linalokushughulisha. Wala tansa nasibaka min ad-dunya wala tansa nasibaka min ad-dunya, katika kila kitu. Ule aliambiwa Karuni hivyo katika mambo ya mali, basi hivyo hivyo katika jambo hili la ilmu. Haina maana kwamba ushenge katika jambo hilo, kama una familia yako basi itelekeze, isile, isivae. Kwa nini? Kwa sababu ana mashughulu bil ilmi. La, lakini elimu ipewe nafasi, tena nafasi kubwa. Na kila moyo unavotanuka katika jambo la ilmu na kupewa nafasi, basi ndivyo inavyoweza kuipokea ilmu, kwa sababu alqulubu auiyatun, nyoyo ni vyombo, kama tulivyokuwa tumesoma maneno ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu alipomwambia nani Al-Kumait. Sasa moyo utakiwa ushughulishwe na ilmu, kaa faragha, achana na vitu vingine katika vitu vya kilimwengu, achana navyo. Maadamu ushaingia katika qal'a, katika mintilai al-ilmi, dar min duri al-ilmi, katika masjid, baitu min buyuti Allah, umekuja kwa ajili ya ilmu, uweke faragha moyo wako kwa ajili ya ilmu. Iqta al-alaiq, kata mawasiliano mafungamano na watu wengine wasiokuwa watu wa ilmu. Pigiwa na asdiqauk, aqribauk, ndugu zako, marafiki zako, zumalauk, quranauk, watu ambao hawataki jambo la ilmu wala hawajishughulishi na ilmu, watakushughulisha, achana nao. Lakini waati dhal qurba haqqa, kama ni ndugu mpe haki yake, kama ni salamu wazazi wape haki zao, lakini wasikushughulishe katika jambo la ilmu, ukaiacha ilmu ikawa una mambo matatu ndani ya wakati mmoja. Haya mengine, mfano unajua mimi natakiwa kula, basi nishughulishe na ile kula, lakini wewe fikra yako ni ilmu. Kwa hiyo unapokuwa unatafuta riziki, akili yako iko katika kushughulikia ilmu. Ukiwa umepumzika, akili yako iko katika kutafuta ilmu, kwamba mimi ngoja nipumzike kidogo ili nipate nguvu za kufanya murajaa wa Qur'ani, kufanya mutalaa katika masaili ya ilmu, kupata nafasi ya kuweza kupata nguvu ya kuhifadhi. Hata kule kupumzika kwako wakujalia kwa ajili ya ilmu, shughuli yako waifanye kwa ajili ya ilmu. Umechoka kuhifadhi, sasa wajua kama kuna jambo jingine na kielimu vile vile naweza kujishughulisha nalo. Sasa hivi sitaki kuhifadhi, ngoja niandike. Waandika, fanya ikhtisari katika masala, katika mambo fulani. Sasa elimu ukiipa nafasi yako wewe wote, ukatumia muda wako wote, haitakupa ila nafasi ndogo tu, kwa sababu elimu ndio utakavyohangaikia, huwezi kuipata yote. Man a'ta al-ilma kulla a'ta juz'a, ambaye ataipa elimu wakati wake wote, utajitolea mwanga wakati usilale usili. Wewe na elimu, elimu itakupa sehemu ndogo tu. Je, kama wewe hujishughulishi na elimu? Sasa hili nimelizungumza kwa sababu twawaona sisi watu wengi humu tulabu al-ilmi wanadai hivyo, hakadha yad'un annahum talabatu al-ilm, lakini wallahi hawana sima min simati talabati al-ilm. Hatuoni ile himma, hatuoni ile azma, hatuoni ile bidii ambayo anatakiwa kweli talibul ilmi, anayejua kwamba yeye kachelewa na yuko katika awali marahil talab, ile himma haiko. Sasa huyu talibul ilmi vipi? Kaif vipi anakuwa talibul ilmi na hali yuko ajua kashachelewa na yuko mwanzo kabisa katika kutafuta ilmu? Kuna mambo mengi ya msingi hayajui. Ilmu ni pana, yataka wakati, yataka muda, yataka nguvu. Sasa huoni wakati ukitumika, hatuoni juhudi ikitolewa, hatuoni nguvu ikitolewa katika ilmu. Nguvu inatolewa katika mambo mengine. Jambo hili ni kubwa, si kama mnavyofikiria. Jambo la ilmu linahitaji wakati, linahitaji faragha ya moyo, na ili mpate kuelewa zaidi ni kwamba hili jambo la elimu lilivyo, hata usomeshwe vitabu 10,000, lakini kama wewe huna utayari wa kuipokea elimu, haiingii, haiingii mpaka mwenyewe sasa uwe tayari kwamba mimi nataka elimu sasa, kwa maana moyo wako uwe faragha na uwe tayari kupambania elimu. Moyo upambane elimu na ukae kwa ajili ya elimu kwa wakati wote. Ndio pale mkaona tofauti za watu, nasi yadkhuluna fi marakiz alilm afwaja wala yastafidu minhu illa qillatun qalila. Watu wanaingia makundi makundi katika marakiz za ilmu, lakini hastafidi katika wao illa watu wachache kabisa. Nini? Kwa sababu tayari hauko, nyoyo hazijaandaliwa kwa ajili ya kukaa faragha kwa ilmu. Na moyo ukishaufungulia ukaingia elimu na ukaona ile ladha ya ilmu, wallahi ni ladhatu wa ni'matu la yaarifuha illa man dhaqaha, ni ladha na ni'ma ambayo hakuna aliyejua utamu wake ila yule aliyeionja. usije ukasikia kwamba eti mtu alikuwa tafuta ilmu alikuwa twali afu kaacha siku hizi. Uwezi acha. Mtu anakula mirungi ashindwa kuacha, alikuacha. Mtu ashindwa kuacha sigara. Ladha ile mtu iko nayo, ladha fulani ishamuingia. Kweli taabu kweli kweli. Ladha ya ilmu ni zaidi ya ladha hiyo. Kama anavyosema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ladhatul ilmi ladhatun aqliyatun ruhaniyatun min jinsi ladhatil malaika. Kwamba alikuwa zamani akisoma, lakini sasa ameshindwa, ameacha kusoma. Au wewe unaweza kukaa wiki nzima hujasoma Qur'an, inawezekana vipi wewe talib alilm? Au unaweza kukaa wewe usifanye muraja na kusoma vitabu, inawezekana vipi? Ni jambo lisilowezekana, haliingii akilini. Lakini nini? Kwa sababu ile ladha haijaingia, na wewe ukufungua hukufungulia moyo wako, hukuifungulia elimu moyo wako. Ukiufungulia elimu, ukiifungulia moyo wako, ikaingia ladha ya elimu ndani ya moyo wako, uko tayari kunyeshwa na mvua wewe, uko tayari kupigwa na jua, uko tayari wewe kuvaa nguo iliyochanika chanika, uko tayari kulala na njaa, uko tayari kuudhiwa, uko tayari kudhalilishwa, uko tayari kila kitu. Lakini wapambana kwenye elimu, hutoki. Huwezi kutoka kwenye njia ya ilmu. Lakini kama hayo hujayapata, ukiudhiwa kidogo tu, ni kama wale ambao idha udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah, akiudhiwa kidogo tu katika kwa upande katika jambo la Allah subhanahu wa ta'ala, yeye hujaalia ile mtihani aliyopewa na watu ni kama adhabu ya huyo nini? Ah bwana, wameniudhi bwana, mambo gani haya? Bado elimu haijaingia katika nafsi zao. Ulaika alladhina lam yurid Allah an yutahhira qulubahum, bado kuna amradhi nyingi ndani ya nyoyo. Sasa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe umakinifu katika jambo hili la utafutaji wa ilmu. Jambo la ilmu ni jambo la kheri, ni jambo kubwa ambalo tunatakiwa sisi tusaidiane juu yake katika namna ya kulipata.